राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण षष्ठी, विक्रम संवत 2057, 22 जुलाई 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, रतनगढ़, राम। परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, सब एक परमात्मा ही परमात्मा है। दूसरी अपने कल्पना है नहीं, दूसरा परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब के सब मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्धे, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, जो यदताम भी सिद्धानाम यत्न करने वाले सिद्ध में वह हमें कोई एक ही जानता है ठीक तरह से, तो कोई एक ही जानता है वो सर्वोपरि है। ऐसा भक्तों में विशेष बताया है, ज्ञानियों को नहीं बताया है, कर्मयोग में नहीं बताया है, भक्ति योग बताया है। भक्ति योग में है वासुदेव सर्वम, सब आत्मा से दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ बताया है, और परमात्मा ने अपने आप को सुलभ बताया है। अनन्य चेता सतम यो महास्मृति नित्य तस्याम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ प्राप्त हो जाता हूँ। और वासुदेव सर्वमति सब आत्मा सुदुर्लभ, जिसकी दृष्टि में वासुदेव ही सब है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ऐसा अनुभव है, कम है आदमी। महात्मा जितना सब जगह है, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो, हरि हेरिया सब जगह मिले, हरिजन हरिजन कहीं को हो, हरी को कोई मिलना चाहे तो हरी हेरा सब जगह मिले, अगर ढूंढे तो सब जगह परमात्मा ने मिलेगा, पर हरिजन कहीं है को है। भगवान का जन है उसे रचेगा बहुत कम होता है, उसको तत्व से जानने वाला है। इस बात से हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो, सब महात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ परमात्मा ही है। वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही है, वास्तु मास ही है। इस वास्तव को जानने वाले कम है, इस वास्ते अपने को जो जानकार है उनका जो अनुभव है उनका हमें आदर करना चाहिए, उसकी हमें नकल करनी चाहिए। उस नकल के अनुसार हम चलें तो असली की प्राप्ति हो जाएगी। असली की प्राप्ति के लिए उनकी नकल आवश्यक है, तो सब परमात्मा है, तो सब को सुनना चाहिए, सब चीज परमात्मा है। हमें शास्त्र में जगत दिखता है, तो जगत दिखता है तो साधक नहीं हुआ। जगत की दृष्टि जगत जगत है, जिस दृष्टि में वो साधक कैसे हुआ? जिस दृष्टि में परमात्मा ही हो सभी, तो वो साधक होता है। जगत है तो इसमें तीन तरह की प्राप्त होते हैं। जगत में परमात्मा है, और परमात्मा में जगत है, और परमात्मा नहीं है जगत है। और चौथी बात है कि परमात्मा ही जगत है। यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति, जस्य अंगन परिणश्यामि समेन परिणश्यति, वो मेरे से अदृश्य नहीं हो, मैं उससे अदृश्य नहीं होता। यो माम पश्य सर्वत्र, सब में परमात्मा है। यो माम पश्य सर्वत्र, सर्वं सब मैं पश्यति, सबको मेरे में देखता, मेरे अंतर्गत। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, मेरे लिए वह अदृश्य नहीं होता। परंतु वासुदेव सर्वम, ये महात्मा दुर्लभ है। सब में परमात्मा को देखना ये भी साधना है, और सब ही परमात्मा के अंतर्गत है ये भी साधना है, और सब ही परमात्मा है सब नहीं है, सबका निषेध करके परमात्मा स्थापन करना ये ज्ञान प्रदान की साधना है, और सभी परमात्मा है ये सबसे ऊंचा है। समात्मा सुदुर्लभा, और सभी देश परमात्मा ही बना है, सिवाय परमात्मा कोई चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं, क्योंकि परमात्मा ही जगत रूप से प्रकट हुए। एक ओम बहुत श्याम, मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं, तो परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए। अनेक रूप से होने पर हुए तो परमात्मा एक है, परमात्मा है। लीला करते हैं, लीला शिव जी का करते हैं, सब ये जगत है, ये परमात्मा का स्वरूप, और इनका जो आचरण है वो लीला है। अभी कर्जुगरी लीला करते हैं, क्योंकि अलग अलग लीला जुगों ने अलग अलग होती है, तो कर्जु की लीला होगी अभी, तो कर्जु की लीला करते हैं बाहर। परमात्मा ही एक ही अनेक रूप से होकर के लीला कर रहे हैं। जो परमात्मा देखे उनको सब लीला ही दिखेगी, वो तरह तरह की लीला होती है। दुनिया का श्रृंगार हो रहा है, वो श्रृंगार की भी लीला है, उत्पत्ति भी लीला है, स्थिति भी लीला है, श्रृंगार भी लीला है, भयंकर विभत्स वो भी लीला है, सौम्य स्वरूप वो भी लीला है। लीला सब तरह की होती है, परंतु दृष्टि एक ही चाहिए। एक ही इमली के पत्ते अलग अलग होते हैं, परंतु इमली वृक्ष एक ही होता है, एक ही। एक ही वृक्ष के अलग अलग पत्ते हैं, पल्ला एक एक से मिलता नहीं, उसमें भीतर जो नाड़िया है देखी जाए तो पत्ता एक एक भिन्न भिन्न पत्ता है। मनुष्य इतने है, मनुष्य इनका चेहरा भिन्न भिन्न है सबका। इतनी भगवान कहां से आया पता नहीं, अरबों वर्षों से है, सदाई आते आए हैं, सदाई नई नई डिजाइन, नए नई नमूना, नए नए। अभी इतने हजारों में कोई मिले नहीं, बड़ी आश्चर्य बात है। नया नया तरीका तैयार, नया नया तरीका। इनमें ये देखा था ना, मारवाड़ी मारवाड़ी एक शिष्य, बंगाली बंगाली एक शिष्य, अनेक भेद, बंगाली में भेद, मारवाड़ी में भेद। मारवाड़ियों के भगवान भी और तरह, बंगालियों के भगवान भी और तरह, उनके मूर्ति में फर्क है, मंदिरों में फर्क है, सभी बनावट में फर्क है। अनेक में एक, एक में अनेक है, क्या बात है, एक में अनेक है, एक में अनेक। एक ही पीपल का वृक्ष है, एक ही इमली का वृक्ष है, उसमें अनेक अनेक वृक्ष होते हैं, एक सब में एक परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, वहां वासुदेव सर्वम भगवान एक आ जाए, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रवैष्णवे, अनेक रूप रूपाय, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रवैष्णवे, अनेक वही है, वही है, वही है, वही है, वही है, अनेक रूप में एक ही है, एक ही अनेक रूप में, अनेक रूप में सर्वभूत स्थित यो माम भजत एक तुम आश्रित, सर्वभूत स्थित यो माम एक भज एक, सर्वभूत में स्थित एक परमात्मा है, उस एकत्व को नहीं करता है, सर्वभूत स्थित यो माम भजते करता, सर्वथा वर्तमान पर सयोगी मई वर्तते, आत्मोपमेन सर्वत्र, जैसे शरीर के उपाय शरीर एक है, शरीर में अवयव अलग अलग है, इस तरह से परमात्मा एक है, एक अनेक तरह के होने में भी एक एक ही परमात्मा, अनेक तरह के, अनेक तरह के, जैसे वृक्ष के पत्ता एक एक पत्ता अलग अलग है, ऐसे एक एक मनुष्य अलग अलग है, उनके स्वभाव अलग अलग है, पाग भाग वाणी प्रकृति अक्षर वचन विवेक, पगड़ी अलग है, पगड़ी भाग्य अलग है, पाग भाग वाणी प्रकृति अक्षर वचन विवेक, ये मिलते नहीं, एक देखे देश अनेक, अनेक देश देने में ये मिलते ही नहीं, अंगूठा दे देना सबका न्याय देना, सबका सबका न्याय देना, हिंदी लेकर हिंदी सबकी न्याय दे रही, अंग्रेजी सबकी न्याय दे रही, इस अनेकों में एक है परमात्मा, एक परमात्मा अनेक, और एक ही परमात्मा में अनेक रूप है, एक बीज होता है, एक बीज बड़े का वृक्ष है, उसका बीज बहुत छोटा सा होता है, छोटा सा, उसमें हजारों वृक्ष पड़े हुए, एक बीज के अंतर भी आता है हजारों, एक वर्ष का वृक्ष होता है, एक वृक्ष एक एक वर्ष में हजारों हजारों बीजों से, और एक एक बीज में हजारों हजारों वृक्ष है, सौ सौ कोष का वन है जिसमें एक ही बीज है, एक ही जन्म भर जाएगा, एक बट वृक्ष है, ऐसे अनेक में एक परमात्मा, एक परमात्मा में अनेक सृष्टि, अनेकों में परमात्मा सब में एक है, यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह परमात्मा को देखता है, सर्वंश मई पश्यति, सबको मेरे में ही देखता है, बदल होते हैं अनेक अनेक, अनेक बदलम आकाश एक, एक आकाश अनेक बदल, बदल अनेक, अनेकों में एक ही आकाश, एक ही आकाश में अनेक बदल, अनेक बदलम एक आकाश, एक आकाश में अनेक बदल, अनेकों में एक, एक में अनेक, ऐसे ऐसी बड़ी हुई है, भगवान है सब में परिपूर्ण, सब में भगवान होते, भगवान है, भगवान है, भगवान है बना, परमे दंडवत भगवान आशाल गो करम कुत्ता शांडाल गाय गधा शरत शांडाल गो करम दंडवेद भगवान प्रतिरोध मत नौ सब में भगवान है। भगवान के मंदिर तरह तरह होते हैं, तरह तरह मंदिर हम भगवान एक होते सब में भगवान, भगवान भी तरह तरह के, मंदिर भी तरह तरह के, भगवान एक ही। ऐसे संसार मात्र में परमात्मा एक है, एक सबको आप परमात्मा को देखो, सबको विसर्जय स्वयं स्वान दशम पीडांश दैहिक प्रमेय दंड बल भौमा वाष्पाल गोखरम, सब में परमात्मा, सब परमात्मा है। सर्वभूत स्थित यो मां भजत एक तुम्हारा, सब प्राणियों मात्र में एक परमात्मा भाई, सजनों मौज हो जाए, सब में परमात्मा देखे, सब है एक जगह। एक मित्र मिलता है खुशी आती है, सब जगह मित्र मिले तो कितनी खुशी है, जो मिले सोई। और मानव मात्र मानव, मनु की संतान सब मनुष्य, मानव मात्र मानव, मनु महाराज की संतान सब, कई पीढ़ी पर याद कौन है, कौन का कार बाबार दादा नानार अमार, सब एक कुटुंब के। माता च कबला देवी पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ता स्वदेशो भवन त्रयम्। तीनों भवन अपना देश है, विष्णु भक्त है, सब अपना कुटुंब है, सब कुटुंब है अपने, सबको नमस्कार करो। सबको नमस्कार, परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा, सब में परमात्मा देखे, परमात्मा सब के भीतर। जैसे संपूर्ण बर्तनों में मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी है, सोने के गहनों में सब में सोना है, लोहे के अस्त्रों में सब में लोहा है, मिट्टी के बर्तनों में सब में मिट्टी है। देखो कारण से कार्य में विलक्षणता होती है, मिट्टी से बना हुआ घड़ा है उसे पानी ला सकते हैं, मिट्टी में पानी नहीं ला सकते, कार्य में विलक्षणता होती है। और कार्य में तत्व से कारण ही होता है, कार्य नीत पूर्व बीते तुम कारण हो, नियम से पहले होता है, पहले खड़े मात्र में मिट्टी रहती है, सोने मात्र में सोना रहता है, ऐसे परमात्मा सब में रहते हैं। सज्जनों एक बात विलक्षण है कि भगवान के समान साथी कोई नहीं है, सब जगह स्वर्ग में जाओ, नर्ग में जाओ, सूरज लाक्षण में जाओ, जल सर बनो, थल सर बनाओ, नव सर बनो, ठाकुर जी साथ में और कोई साथ रहने वाला नहीं, ठाकुर जी के समान साथ रहने वाला कोई नहीं है, सब बदलते हैं, सब बदलते, ठाकुर जी वो के वही है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से जंतु स्थिति ब्राह्मण सर्वभूता ने यंत्रानुधानी माया, संतों ने ऐसी बात कही कि भगवान को हम क्यों मानते हैं, कि भगवान के समान कोई साथी मिलते ही नहीं, क्या करे, सब जगह साथी वही मिलता है, सब जगह कोई साथी मिलता ही नहीं, किससे प्यार करें, किससे स्नेह करें, तो स्नेह करने में कोई एक ही है जो सब में, सब में, सब जगह ऐसा मित्र है नहीं कोई, सब में रहते, सब में पशु पक्षी सब में। भगवान को इसलिए बजते हैं कि भगवान जसूम सरल सदा साथ रहने वाला और कोई है ही नहीं, सब न्यारा न्यारा है, वे प्रभु एक है, अनेक रूप से एक है, एक ही प्रभु अनेक रूप से। हमारे प्रभु हमारे, वो हमारे है, प्रभु एक ही हमारे और हमारा कोई नहीं, हमारे खास है, सदा साथ रहने वाला, सदा साथ रहने वाला। आप कुटुंब को अपना मानते हो, रुपयों को अपना मानते हो, चीजों को अपने मानते हो, कोई साथ रहने वाली, शरीर को कोई साथ रहने वाली, सदा साथ रहने वाला एक भगवान है, सदा साथ में है, सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण सब उनकी, तब मेरा पार दुख का कोई ठिकाना है। और कोई अपना नहीं है, अपना नहीं है, उनको अपना न माना है, अपना है उसको अपना माना है, निहाल हो जाए, निहाल हो जाए, ये सब अलग हो जाएंगे, कोई साथ में नहीं, ईश्वर सदा साथ में, जहां जाओ वहां सदा हरदम साथ में रहना, में ईश्वर एक ईश्वर। इस बार है संत महात्मा लोग साधु विचार कर बदे शब्द या दिव्य जगत को पूछ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, पीछे बिगड़ेगी साथ में नहीं रहेगा, साथ में एक भगवान रहेगा, पीछे देखी बिगड़ती पहले जयराम जी नफे में रहेंगे, नफे में मेरे प्रभु शब्द में, सब में हमारे प्रभु, प्रभु हमारे सब में, हमारे प्रभु मस्त हो जाया, प्रभु सब देख देख, सब में एक परमात्मा ही परमात्मा है, सर्वभूत से तब, सब में हमारे प्रभु, हमारे में हमारे प्रभु, सब में हमारे प्रभु, प्रभु के समान साथी कोई नहीं है, कोई नहीं साथी है, बिना राम रघुनाथ भजन बिन कोई नहीं संगी, एक ही है वो परमात्मा, सबके साथ में है, बड़े प्रेम से स्नेह से निर्विकार से, कुछ एक से मित्रता कर दो बस मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सदा साथ रहने वाला है भगवान, हमारे साथ है, हमारे साथ है, मेरे अपने अपने भगवान है, सब में यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मैं भज, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।